mamusia przyjeżdża na weekend. Vocaler. Szybko dojdziesz do głosu. Żegnamy reklamy. Wybiła siódma. Program Trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Są podwyżki dla medyków będących na pierwszej linii frontu walki z COVID-19. Decyzję w tej sprawie podjął minister zdrowia Adam Niedzielski. W dzień zaduszny kontynuowane są internetowe zbiórki na renowację cmentarzy. Trudne warunki w Tatrach. Ratownicy odradzają wędrówki po górach. Personel medyczny walczący z COVID-19, w tym ratownicy medyczni i diagności laboratoriów szpitalnych, otrzymali podwyżkę wynagrodzenia o 100%. Odpowiednie polecenie dla prezesa NFZ-u w tej sprawie podpisał wczoraj minister zdrowia Adam Niedzielski. Dotychczas personel medyczny zajmujący się chorymi na COVID-19 otrzymywał świadczenie dodatkowe w wysokości 50% swojego wynagrodzenia. Teraz on został podniesiony do 100%. Czyli personel medyczny otrzymuje tak naprawdę 200% swojego wynagrodzenia. Powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że co szczególnie istotne, tym razem resort poszerzył krąg osób uprawnionych do podwyżki. Poza dotychczas uwzględnionym personelem medycznym dodatkowo włącza w to wyższe wynagrodzenie również ratowników medycznych, czyli zespoły ratownictwa medycznego oraz diagnostów laboratoryjnych ze szpitali pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Polecenie ministra zdrowia obowiązuje od wczoraj, czyli 1 listopada. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Wczoraj potwierdzono w Polsce ponad 17 tysięcy zakażeń koronawirusem, o ponad 4,5 tysiąca mniej niż w poprzednich dniach. Zmarły 152 osoby. Na renowację starych powązek zebrano dotąd ponad 80 tysięcy złotych przez ciągle trwającą internetową zbiórkę. Tradycyjne coroczne kwesty na cmentarzach przeniosły się do sieci. Społeczne komitety ratowania zabytków z wielu miast uruchomiły zbiórki online w związku z zakazem odwiedzin cmentarzy we Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Kwota zebrana na rzecz renowacji starych powązek systematycznie rośnie. Mniej więcej wpływa 4,5 tysiąca na godzinę. Choć nie tak imponująco jak w ubiegłym roku. Zebraliśmy 280 tysięcy złotych. Mówił Marcin Święcicki, przewodniczący Społecznego Komitetu Powązkowskiego. Wpłata jest prosta przez stronę zrzutka.pl/powązki. Tradycyjnej zbiórki nie ma też w Lublinie. Zachęcamy bardzo Państwa do składania datków na nasz cel przez internet. Mówił Stanisław Santarek z Komitetu Odnowy Zabytków Lublina. Internetową kwestię uruchomił także Kraków, gdzie pandemia nie zatrzymuje prac renowacyjnych, mówi Anna Kornecka z Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa. Podpisaliśmy umowę na kolejne remonty dwóch dużych nagrobków na cmentarzu rakowickim. Zbiórki online są także m.in. w Łodzi czy Rzeszowie. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Toprowcy apelują do turystów o rozsądek i odpowiednie przygotowanie. W Tatrach doszło wczoraj do dwóch poważnych wypadków. Na Rysach turysta nie przeżył upadku z dużej wysokości. Drugi wypadek miał miejsce w masywie Czerwonych Wierchów. Na Rysach mężczyzna spadł w rejonie pierwszych łańcuchów ubezpieczających szlak. Zginął na miejscu. Wezwani na pomoc ratownicy przetransportowali śmigłowcem ciało mężczyzny do Zakopanego. Wcześniej ranny został turysta, który rano wyszedł na Krzesanice, mówi Krzysztof Długopolski, ratownik dyżurny TOPR. Turysta złamał rękę, pośliznął się na śniegu, nie zdążył jeszcze raków założyć i upadł. A na Rysach też poślizgnięcie na śniegu i śmierć na miejscu. TOPR apeluje do turystów o rozwagę i odłożenie wycieczek w wyższe partie gór na najbliższe kilka dni. Na najbliższe 4 dni zapowiadane są gorsze warunki, kiepskie. Opady deszczu w górach, morze, śniegu, nie wiem jak będzie z temperaturami. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Grób nieznanego żołnierza w Warszawie ma już 95 lat. Został odsłonięty 2 listopada 1925 roku w arkadach Pałacu Saskiego. Z tej okazji na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w południe odbędzie się uroczystość złożenia wieńca z udziałem szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka. Grób nieznanego żołnierza to jedno z najważniejszych miejsc dla Polaków. To miejsce, gdzie oddajemy hołd i cześć tym wszystkim, którzy w tysiącletnim trwaniu narodu i państwa polskiego walczyli o rzecz najcenniejszą, o niepodległość, wolność, suwerenność Rzeczypospolitej. Mówi Jan Józef Kasprzyk i przypomina, że grób nieznanego żołnierza powstał, by uhonorować walczących o odzyskanie i utrzymanie niepodległości II Rzeczypospolitej. Po zakończeniu I wojny wojny światowej, jak i wojny polsko-bolszewickiej, zrodziła się idea upamiętnienia tych wszystkich, którzy walczyli o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Przy grobie nieznanego żołnierza umieszczone są 22 tablice, na których wypisane są miejsca najważniejszych bitew w polskiej historii, począwszy od Cedyni z 972 roku, aż po walki podziemia antykomunistycznego. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Serwis sportowy przedstawi Krzysztof Łoniewski. Pewnie w przyszłym roku dobije do setki. Lewis Hamilton właśnie, będąc precyzyjnym, wczoraj wygrał wyścig Formuły 1 po raz 93 w karierze. Od niedawna jest samodzielnym rekordzistą w liczbie zwycięstw w cyklu Grand Prix. Tym razem nie miał sobie równych na torze Imola w Grand Prix Emilii Romani. Wyprzedził Walteriego Bottasa i Daniela Ricciardo. Przy okazji team Mercedesa, reprezentowany przez pierwszą dwójkę we wczorajszym wyścigu, po raz siódmy wywalczył Mistrzostwo Świata Konstruktorów. Z Włoch przenosimy się po sąsiedzku, na północ, do Austrii, do Wiednia konkretnie. Tu w deblowym turnieju ATP puchar za zwycięstwo podnieśli do góry Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo. W finale pokonali do 6-5 Brytyjczyków Jamiego Mareya i Nila Skupskiego. To czwarta wiedeńska wiktoria Kubota. Brawo! W turnieju singlowym Rosjanin Andrii Rubliow 2x4 pokonał Włocha Lorenzo Sonego, który po drodze do finału wyeliminował najpierw Huberta Hurkacza, a potem samego Nowaka Dziokowicza. W sprawach piłkarskich świetny wczorajszy wieczór i dzisiejszy ranek kibiców Arsenalu. Kanonierzy wygrali z Manchesterem United na Old Trafford po 14-letniej pauzie. Piłkarze Mikela Artety zwyciężyli 1-0 po golu Pierre-Emerica Aubameyanga z karnego. 1-2 niedawny lider Everton przegrał na wyjeździe z Newcastle, potwierdzając tezę, że mówiąc kolokwialnie, puchnie. We Włoszech po miesięcznej covidowej przerwie z przytupem na boisku zameldował się Cristiano Ronaldo. Strzelił 2 gole w wyjazdowym i wygranym 4-1 meczu Juve ze Specją, ekipą z miasta z pięknym portem i sporym natężeniem na miejscu okrętu włoskiej marynarki wojennej. Boski Cristiano bohaterem Turynu, boski Zlatan Mediolanu, oczywiście tej części miasta kibicującej Milanowi. Ibrahimowicz asystował przy pierwszym golu, drugiego strzelił przewrotką i poprowadził Rossoneri do wyjazdowej wygranej 2-1 z Udinese. Włochy zamieniamy na Hiszpanię. Tu 12 etap kolarskiej Vuelty wygrał Brytyjczyk Hugh Carty, a czerwoną koszulkę lidera znów Słoweńcowi Primoszowi Rogliciowi odebrał bohater narodowy Ekwadoru Richard Carapaz. A w kraju po koronawirusowym ataku do względnej równowagi wraca siatkarska Plus Liga. Wczoraj rozegrano 2 spotkania. Trefl Gdańsk 1-3 przegrał z Jastrzębskim Węglem, a MKS Będzin 3-1 pokonał Kuprum Lubin. I to tyle o sporcie w tym serwisie. Kolejny za godzinę. Więcej informacji na portalu Polskie Radio 24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trochę się rozpogodziło, ale nie ma się co oszukiwać. Dzisiaj dużo słońca niestety na niebie nie będzie. Delikatne rozpogodzenia mogą się pojawić jedynie na wschodzie kraju, w okolicach Rzeszowa czy Lublina. Na termometrach tam w tym momencie około 11 stopni, po południu będzie 13. A jeśli chodzi o resztę kraju, no to tak jak już wspomniałam, będzie padać, ale będzie w miarę ciepło. W drugiej połowie dnia do 15 stopni na plusie w okolicach Poznania, w Szczecinie nawet 17. Niestety dzisiaj biometr niekorzystny. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro Black Friday Week 30-lecia. Rabaty do 80% i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Tydzień pierwszy tylko do czwartku w sklepach Euro i na euro.com.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Kiepski poranek? Z ubezpieczeniem AutoCasco w PZU z opcją auto non-stop dostaniesz sprawną pomoc i samochód zastępczy na cały okres naprawy. Kup ubezpieczenie online na moje.pzu.pl u agenta lub w oddziale i nie pozwól, żeby twoje plany stanęły na awaryjnych. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C.

wielu sklepach z instrumentami, z gitarami głównie, są takie tabliczki wydrukowane przez obsługę. Zakaz grania utworu Nothing Else Matters Metaliki. Naprawdę, widziałem to wiele razy. 16 minut po godzinie 7. No i rozmowy z zaświatów. Dzisiaj w porannym programie Pora na Trójkę tym się zajmujemy, że łączymy się za pomocą zaawansowanej technologii z ludźmi, których nie ma dzisiaj z nami i z nimi po prostu rozmawiamy. Naszym gościem jest teraz Czesław Nieman i pytanie, które nurtuje pewnie nie tylko mnie. Jak to się stało, że został pan muzykiem? Rozpocząłem taką działalność muzykowania jeszcze w szkole bardzo wcześnie, mając lat niespełna 9. W kościele właściwie, w chórze kościelnym śpiewałem później przez swoje dzieciństwo i prawie cały wiek dojrzewania. Natomiast studiowałem również muzykę jako taką na Wydziale Instrumentalnym w Gdańsku, fagot. Niestety tego nie skończyłem z przyczyn dość takich niemiłych, ponieważ śmierć ojca i tak dalej, tam komplikacje bytowe zmusiły mnie do podjęcia jakichś prób utrzymania się, więc zarabiania. Na początku śpiewałem w kabarecie studenckim w Gdańsku. Kabaret, który powstał po słynnym Bimbomie, to tu. A w 1962 roku znalazłem się wśród laureatów konkursu młodych talentów w Szczecinie. Od tego właściwie się zaczęła działalność piosenkarska. Jakkolwiek na początku nie zamierzałem być piosenkarzem, a raczej muzykiem. Chciałem grać właśnie na fagocie w orkiestrze symfonicznej. Tak się złożyło, że kiedy zacząłem śpiewać, zacząłem również sobie komponować swoje piosenki, co trwa do dziś. A czy miał pan jakiegoś swojego muzycznego idola, taki wzorzec, który chciałby pan naśladować? Właściwie nie było takiego wzorca, ponieważ ja nie potrafiłem nigdy naśladować nikogo. Jakkolwiek bardzo lubiłem słuchać w tamtych czasach znanych pieśniarzy i muzyków. Takim nauczycielem, powiedziałbym, i profesorem, chyba nie tylko moim, ale i wszystkich wokalistów późniejszych, to był Ray Charles. Lubiłem Presleya, jakkolwiek nigdy nie śpiewałem Presleya piosenek. Interesowałem się głównie muzyką bluesową i rytm bluesową. Wiadomo, że Ray Charles był przedstawicielem chyba najbardziej znaczącym, jeśli chodzi o ten gatunek muzyki. To był oczywiście Czesław Nieman, a do rozmowy z Czesławem Niemanem jeszcze wrócimy. Jest 7:19, cykl rozmów zza światów. Dzisiaj tym się zajmujemy w naszym porannym programie Pora na Trójkę. Skoro Czesław Nieman, to nie może zabraknąć jedno z najlepszych jego dzieł, czyli Płonącej stodoły. Proszę, teraz w Trójce. Krzeszczy wszystko dookoła, ściany i dach. Gorąco wrze, hej, pobiegnij tam, to nie szkoda czasu, bo stodoła płonie, a w niej ludzie jacyś są. Sołtys chyba już zwołał, prawie pusi, pomagaj i ty. Płonie stodoła, ale trwa, więc myślę, a nie. Dlaczego właśnie ja miałbym brać cudzy w mnie? Hej, hej. Chwytam wiatro, więc dzwonię, biegnę do tchu. Widzę tam, co płoną oczy i skronie, bawi się tu. Pan chyba se sto, do sody swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop na schwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i też ugościć chciał wieś. Swojej stodole zrobił bar, tak czyłem i ja. trzeszczy wszystko dookoła, ściany i dach. Gorąco szech, hej, do żony swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop na schwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i teść ugościć chciał, wieś. Swoje stodole zrobił bar, tańczyłem i ja. Au, yeah. Tak mogą płonąć stodoły każdego dnia. Dwadzieścia dwie minuty po siódmej płonie stodoła Czesław Niemen. Fenomen Czesława Niemena i taka jego inność w tamtych latach była tak ogromna, że kiedyś oglądałem w telewizji rozmowę z jedną z polskich aktorek. Wydaje mi się, że mogła to być pani Hanka Bielicka, która powiedziała, że w 64 roku na scenę w Opolu wyszedł jakiś chłop ubrany w jakieś szmaty i zaczął krzyczeć, że świat jest dziwny. I to był właśnie ten wielki, komercyjny w tamtych czasach debiut Czesława Niemena. Bardzo mi się podobała też anegdota o Czesławie Niemenie i o jego sporze, można powiedzieć, ze Stanem Borysem. Tak, to opowiadały się państwa, zachęcamy, żebyście poszukali anegdotę. Znaczy ja szybko mogę powiedzieć. Panowie się kłócili o to, taką mieli rywalizację między sobą i doszli do wniosku, że Czesław Niemen doszedł do wniosku, że wykupi wszystkie bilety na koncert Stana Borysa i tak zrobił. Podobno wykupił wszystkie bilety, usiadł na środku widowni, Stan Borys wyszedł, patrzy, a tam jeden Niemen. No i co tu zrobić? A Niemen siedzi, mi graj teraz, proszę bardzo, śpiewaj dla mnie. Taki to Czesław Niemen właśnie. Przypomnę, naszym gościem jest właśnie dziś ten muzyk, legenda polskiego rocka, jazz rocka i ikona popkultury. Druga część rozmowy z Czesławem Niemenem i pytanie. Czy pan jest zadowolony z tego, co pan osiągnął muzycznie? No mogę powiedzieć, rzeczywiście patrząc zwłaszcza na młodych wykonawców, którzy bardzo są napuszeni i się cieszą ze swoich sukcesów, że no, ja miałem to i znam to wszystko. Znam ten smak. Smak jest często bardzo niesmaczny, niestety. Trzeba być dość artystą oryginalnym, jeśli chodzi o tworzenie, żeby tym samym przedłużyć swoje istnienie. Bardzo łatwo powtórzyć to, co się zrobiło, co się z kolei spotkało z sukcesem, ale taka sytuacja może bardzo szybko się znudzić wszystkim w koło. Ja oczywiście byłem świadomy, często zmieniałem swoje oblicze. Zresztą w Sukurs chyba przychodziła też jakaś moda nawet na eksperymenty. W latach 70. zwłaszcza, kiedy do rockowej muzyki jakoś się dopasował jazz, czy odwrotnie. W każdym razie powstał taki odłam jazz rockujący, jak ja to nazywam. Ja sporo z tego korzystałem. Właściwie do dziś gdzieś to istnieje. W każdym razie te wszystkie eksperymenty w muzyce troszkę rozszerzyły oczywiście samo pojęcie muzyka rozrywkowa, czyli jak tam kiedyś u nas nazywano muzyka młodzieżowa, co jest nonsensem w ogóle. Muzyka jest po prostu jedna. A czy Czesław Niemen jest artystą prowokującym? Kiedyś prowokowałem poprzez strój. Wychodziłem z kolegami z zespołu na ulicę specjalnie, żeby trochę podrzaźnić przechodniów. To była ta prowokacja. Byłem wyszydzany, wyzywany, etc. Kiedy byłem takim trochę sowizdżalskim artystą prowokującym, szyłem często sam sobie niektóre ubrania. Szczególnie spodnie czy koszule. Nie wiem, jest opinia, że jestem smutasem, że melancholijny, jakieś rzeczy. Owszem, ale to jest moje zdziwienie, natomiast w sumie jestem raczej optymistą. Uważam, że świat jest piękny, ponadto, że dziwny. Naszym gościem z Zaświatów był Czesław Niemen. 25 minut po godzinie 7, Tool Sober w Trójce. Teraz rozmowy z Zaświatów dzisiaj w porannym programie i przed nami jeszcze więcej gości. Geniusze malowania obrazów instrumentami. Tool. Jest 7:31. Ekonomia w Trójce. Marcin Giłowicz, zapraszam. Uwaga przedsiębiorcy, będzie można odzyskać pieniądze za niesprzedane we Wszystkich Świętych i zaduszki kwiaty. Zajmą się tym dwie instytucje: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. To tam do piątku można składać wnioski o odkupienie minimum 50 chryzantem. Do agencji mają też zgłaszać się samorządy i inne podmioty, które chcą odebrać kwiaty od przedsiębiorców. Na takie zgłoszenia jest czas do 12 listopada, mówi wiceminister rolnictwa Anna Gębicka. To nie będzie tak, że sprzedawca czy producent przyjeżdża z całym towarem do oddziału agencji, gdzie go zostawia, będą zbierane zgłoszenia, tam będą producenci, sprzedawcy deklarować ilość tych produktów, miejsce, w którym one są w tym momencie składowane. Pieniądze mają być wypłacone firmom do końca roku. PGNiG chce nowej ceny gazu w kontrakcie jamalskim. Spółka wystąpiła do Gazpromu o renegocjację cennika. W komunikacie czytamy, że według umowy obie strony mogą wnioskować o zmianę ceny raz na 3 lata. Przypomnijmy, kontrakt jamalski na gaz z Rosji obowiązuje do końca 2022 roku. PGNiG zadeklarowało, że nie chce go przedłużać. W tym tygodniu w kalendarzu ekonomicznym posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Decydować o stopach procentowych będzie też amerykańska rezerwa federalna. Rynki wyczekują wyborów w Stanach Zjednoczonych, które już jutro. Teraz sytuacja na rynkach walutowych jest dość spokojna. Euro kosztuje 4,61, dolar 3,96, frank szwajcarski 4,32, a za brytyjskiego funta płacimy 5 zł i 13 groszy. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. W centrum i na zachodzie chmury i mgła, na wschodzie pojawiło się już słońce i to słońce będzie prawie że do końca dnia, tam też dziś przelotne opady deszczu. Taka pogoda w kratkę będzie nam towarzyszyć właściwie do godzin wieczornych. Na termometrach teraz najwięcej stopni w Szczecinie, już około 16, trochę mniej w Toruniu 14, w Łodzi, w Warszawie 11, a najchłodniej na południu w Katowicach, w Krakowie i w Rzeszowie około 9. Na barometrach mamy dziś 1005 hektopaskali, to ciśnienie powoli spada, a biometr może być niekorzystny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Euro Cyber Monday. Urodzinowa oferta 30-lecia. Rabaty do 80%. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Jeszcze tylko dzisiaj. 4K, 55 cali, LG, NanoCell za 2799. Taniej o 500 zł. Samsung Galaxy M11 za 599. Taniej o 100 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Pewnie zainteresuje Cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile sekund trwa ta reklama. Zmierz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Już teraz w Lidlu. Olej rzepakowy kujawski jedynie 14,99 za 3-litrową butelkę. Tak, jedynie 14,99. Oraz jabłka. Ciesz się smakiem sezonu w pełni. Dojrzałe, soczyste, czerwone jabłka prosto z polskich sadów. Specjalnie na jesień jabłka czerwone Idaret tylko złoty 79 za kilogram. Tak, tylko złoty 79 za kilogram. Lidl. Więcej na radość z życia. W Stop Cafe wiemy, jak dojść do perfekcji w robieniu mocnej i aromatycznej kawy. Wkładamy w to wiele serca, dlatego Polacy uwielbiają naszą kawę. Teraz kupisz ją w zestawie z ciastkiem w promocyjnej cenie. Zapraszamy do Stop Cafe na stacjach Orlen. Więcej na stopcafe.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 25 minut pozostało do godziny 8. Łukasz Ciechan-Ciechański, dzień dobry. Gosia Łukowska, dzień dobry. Children, leave your lights. Trójka. Program trzeci. Depeche Mode i 7.42 na naszym trójkowym zegarze. I czas na kolejnego gościa w naszych rozmowach z zaświatów. Bodajże najwyższy aktor polskich scen wspomina dla nas, jak to się stało, że został aktorem i jakie napotkał przeszkody. Mówi to, co znaczy być aktorem komediowym i czy jego zdaniem film i telewizja może zniechęcić widzów do sztuki teatralnej. To oczywiście Jan Kobuszewski. Czasy dla aktorów teraz niełatwe. Pan na scenie występował kilkadziesiąt ładnych lat. Od dziecka chciał pan zostać aktorem? Skąd znowu? Ja studiując gimnazjum i liceum nie myślałem o tym, że kiedykolwiek zostanę aktorem. A to, że zostanę aktorem, to był wstręt do matematyki, do fizyki, do wiedzy ścisłej. Ja byłem zawsze humanistą. Za potrzebem rodziny doszedłem do wniosku, że może spróbuję zdawać do tej szkoły teatralnej. No i jakoś za drugim razem się udało. Za drugim razem dopiero? Czemu? czemu nie udało się za pierwszym? Bo Szczerowin doszedł, że jestem za wysoki. On był malutki. A, niewygodnie było profesorowi zadzierać głowę. Ale dobrze, że się udało. Aktorstwo to nie tylko zawód, to jest jednak troszkę powołanie. Nie powiem, że religia, ale na pewno powołanie. Ma pan swoją specjalizację na scenie. Ja jestem aktorem komediowym. Jeżeli ktoś po komedii, w której ja gram, wyjdzie z lekkim zastanowieniem, to jednak to jest wspaniałe. Pana zadaniem jest rozśmieszać widzów? Proszę nie mylić komedii z farsą, bo farsa w naszym zrozumieniu aktorskim no jest taką płaską komedią, ale mądra komedia no jest cząstką dramatu, bo takie jest życie, proszę państwa. Raz wesoło, raz smutno. Teatr, tak jak i świat wokół nas, bardzo się zmienił. Troszkę się to wszystko skomercjalizowało. Ja nie mówię tego ze smutkiem, ale tak ma być. I nie obawia się pan, że telewizja i film zabierze widza z teatru? Bez względu na to, żeby nie wiem ile seriali było kręconych, setki i tysiące filmów, to jednak teatr wszystko to przetrwa. Tak jak najlepsza płyta czy nagranie nie zastąpi nigdy obcowania z żywą muzyką filharmonii, prawda? Wszyscy uwielbiamy, jak nas pan rozśmiesza, ale rozmawiamy teraz dość poważnie. Ja jestem człowiekiem, no serio. Natomiast zawsze rozgraniczam mój zawód od mojego życia prywatnego. Czemu ciągle kochamy teatr? Teatr spełnia nasze marzenia. Jest lekarstwem. Wiele pana ról, także kabaretowych, to kreacje wybitne. Jest wielu, wielu naprawdę lepszych ode mnie aktorów, wspanialszych aktorów, ale w swoim gatunku nie jestem najgorszy, o tak bym powiedział. Dziękuję pięknie za rozmowę. Rozmowa z Janem Kobuszewskim przygotował Marek Zalewski. Kwadrans do ósmej, teraz Jan Kobuszewski jest jedna, jedyna. Dziwna rzecz dziś się stała. Siedziałem w biurze, pisałem jakiś list i w pewnej chwili czuję, że list mi się rymuje i patrzę i faktycznie piosenka nie list. Obok mnie stoi szef zagniewany, to jest słychane, rozumu panu brak. To widzę po raz pierwszy, buchalter pisze wiersze i bierze list i czyta. A w liście jest tak, jest jedna, jedyna, którą kocham najwięcej. Dla niej wszystko poświęcę, wszystkie noce i dni. O całym świecie zapomina, gdy na mnie spojrzy ma dziewczyna. Ta moja jedna, jedyna, a tą jedyną jesteś ty. Dziwna rzecz z tą piosenką. Myślałem, szef mnie wyrzuci, ale nie. Powiedział cztery słowa: mój panie, pan zwariował. I biuro też orzekło, że ze mną jest źle. Co tam szef, co mi biuro? Mnie nie obchodzą ich słowa wcale nie. Bo ona, moja miła, ten wierszyk pochwaliła i jej się spodobała. Zawarta w nim treść jest jedna, jedyna, którą kocham najwięcej. Dla niej wszystko poświęcę, wszystkie noce i dni. Nie ja ostatni, nie ja pierwszy skleciłem w biurze taki wierszyk, naiwny, prosty, lecz najszczerszy, bo w nim tęsknota moja tkwi. 13 minut do godziny 8 jest jedna, jedyna, to Jan Kobuszewski. Zostawmy na chwilę nasze rozmowy z zaświatów. Teraz połączenie telefoniczne z bieżącym światem, tak? Bo jak są zaświaty, to są obecne światy. Tak, tak jest to. Zaplątałem się. Jakby nie było, nasz poradnik zdrowotny związany z sytuacją pandemiczną i nasz codzienny gość, dr Michał Sutkowski, internista, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych z Uczelni Łazarskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu z właściwych światów rzeczywistych. Dzień dobry. Chcielibyśmy dzisiaj z panem doktorem porozmawiać trochę o sporcie. Pierwsze pytanie to takie. Czy jeżdżąc na rowerze i biegając musimy nosić maseczkę? No tak naprawdę zgodnie z przepisem to w parku i w lesie nie, natomiast w przestrzeni publicznej innej tak. I tutaj oczywiście rodzą się pewne wątpliwości, czy jest to jakiś komfort, czy dyskomfort. No jest to dyskomfort dla biegających. Ja sam jestem maratończykiem, może bardziej eksmaratończykiem niż maratończykiem, ale jeszcze udaje mi się coś tam uprawiać i biegać. W związku z tym no jest to dyskomfortowa sytuacja, w związku z tym no najlepszym miejscem, zresztą zawsze najlepszym do tego typu rzeczy jest przestrzeń lasu, przestrzeń parku dużego, przestrzeń lasu miejskiego i do takich bym Państwa zachęcał. Ale czy istnieją jakieś medyczne przeciwwskazania do tego, żeby w masce nie biegać? Tak naprawdę nie istnieją, dlatego, bo te wszystkie opowieści, jest to pewien dyskomfort. No co tu dużo mówić, chodzić, mówić jest trudno w masce, natomiast nie jest to oczywiście łatwe w przypadku biegania, nie jest to sympatyczne w przypadku biegania, szczególnie jakiegoś intensywnego biegania. Wtedy możemy sobie założyć przyłbicę i też będziemy zgodnie z przepisami, nie będziemy tego bioaerozolu w przestrzeni bliskiej osób, gdzieś na ulicy, gdzieś na chodnikach roznosić. Nie jest to sympatyczne może, no ale dla sportu robimy wiele. Zachęcałbym jednak do takich aktywności, które będą poza obszarem zabudowanym, byśmy powiedzieli. A jak już jesteśmy poza obszarem zabudowanym, no to bieganie, rower. Ale już jak dodamy do tego trzeci składnik, czyli pływanie, robi nam się triatlon i taki triatlonista jakby chciał popływać, no to też najczęściej nie może, bo te publiczne baseny są zamknięte. To dlaczego tak jest? Czy ten wirus się w tej wodzie tak rozprzestrzenia swobodnie jak w powietrzu? No nie, wirus się w ogóle przez wodę jako taki nie rozprzestrzenia, tylko bliskość osób, które by pływały z nami, bliskość osób na torach, bliskość osób na danym torze albo jeszcze przypływających w poprzek powodowałaby to, co powoduje najczęściej, czyli po prostu bioaerozol, który oni roznoszą jako osoby pływające. Przez samą wodę ten koronawirus nie przechodzi. Czy ona jest chlorowana, czy niechlorowana, to nie ma znaczenia. On w tej wodzie zaraz nam za chwileczkę zginie, a to, że jest chlorowana, to jeszcze lepiej, bo ginie szybciej. I w ten sposób nie przedostanie się do naszego organizmu, ani my nie zarazimy. Natomiast chodzi o bliskość ludzi obok siebie i to jest ten powód, dla którego tak to traktujemy. I na koniec jeszcze jedna rzecz. Mówi się dużo o tym, że uprawianie sportu wzmacnia naszą odporność, czyli w zasadzie jest wskazane w tym trudnym czasie, żeby tę odporność swoją zbudować i przez właśnie ćwiczenia. Czy pan doktor się z tym zgadza? Tak, oczywiście. Sport powoduje zwiększenie odporności, jest jednym z takich elementów obok diety, obok oczywiście leczenia swoich chorób przewlekłych, obok szczepień, jako rzecz jedna z najważniejszych. Trzeba to oczywiście robić na miarę, szyć ten sport na miarę. To nie muszą być maratony, triatlony, ale może być to, powinien być to regularny wysiłek fizyczny. Stopniowo natomiast Państwo zaczynajcie, jeżeli zaczynacie na jesieni, to tym bardziej musimy przyzwyczaić cały organizm do tego, a równocześnie nie wpaść w taką pułapkę, że bardzo się zmęczymy, bo wtedy jest osłabienie, duże niebezpieczeństwo złapania koronawirusa. Także sport tak, ale powolutku. Jeżeli są wątpliwości, to zapytać lekarza, zapytać fizjoterapeutę czy trenera personalnego. Na koniec jeszcze pytanie tak zupełnie z czystej mojej ciekawości. Jaki pan miał najlepszy czas na 42 kilometry? Dawno to było, panie redaktorze, 2:39:11. No ja przepraszam, to jest elegancko. A proszę bardzo. To gratuluję. Piękne, bo to chyba chciałeś się porównać z panem doktorem. Nie, ja nie przebiegłem maratonu nigdy, także to nie mój, nie moje zakresy. To naprawdę już dawno, proszę państwa. Wynik nie jest zły, rzeczywiście. Doktor Michał Słutkowski, internista, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. Bardzo panu dziękuję, do usłyszenia jutro. Dziękuję, pozdrawiam. Miłego dnia. Do usłyszenia. Always There, Greta Van Fleet teraz, a nam pozostaje życzyć Państwu zdrowia. Beating